Emisja u nas jutro po godzinie 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niemcy zwiększą swój wkład w fundusz wieczysty w ramach fundacji Auschwitz-Birkenau. Trwają oględziny miejsca katastrofy w Szczyrku. Ponad 142 tysiące złotych zebrano podczas trójkowej licytacji w ramach akcji Święta bez granic. Niemcy zwiększą swój wkład w fundusz wieczysty w ramach fundacji Auschwitz-Birkenau, zapowiedziała podczas swojej pierwszej wizyty w byłym niemieckim obozie zagłady kanclerz Angela Merkel. Przypomniała ona także odpowiedzialność swojego kraju za śmierć milionów ludzi. W Auschwitz był również premier Mateusz Morawiecki. Tłum, nagość i odarcie z godności. Takie wspomnienia zachował były więzień Bogdan Bartnikowski, który trafił do Auschwitz jako 12-latek. W tej sali dla nas przynajmniej to był przedsionek piekła. O konieczności zachowania materialnych śladów niemieckich zbrodni mówił premier Mateusz Morawiecki. Dlatego też staramy się od władz Austrii odkupić tereny po dawnym obozie Mauthausen-Gusen, gdzie zginął co drugi więzień. Ocalenie miejsca pamięci to zadanie Funduszu Wieczystego działającego w ramach Fundacji Auschwitz-Birkenau. Plany konserwacyjne wymagają na następne 25 lat znacznie większego kapitału. Niemcy wniosą tu znaczący wkład. Zapowiedziała kanclerz Angela Merkel. Niemcy mają zwiększyć swoją składkę do 120 milionów euro, a wartość całego funduszu ma wynieść 180 milionów euro. Karol Dermoros, Polskie Radio. Specjaliści z geodezji, katastrof budowlanych i gazownictwa prowadzą na zlecenie prokuratury oględziny miejsca katastrofy w Szczyrku. Wciąż nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do tej tragedii. Badany jest teren, na którym stał dom, okoliczne posesje i miejsce, w którym prawdopodobnie doszło do przerwania gazociągu, mówi Agnieszka Michulec z bielskiej prokuratury. Naszym zadaniem w tej chwili jest precyzyjne ujawnienie dowodów, śladów, zabezpieczenie ich w formie dowodowej i dlatego robimy to również przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Używamy kamery 3D oraz georadaru. Dowody z miejsca zdarzenia zestawione zostaną na dalszym etapie śledztwa z innymi będącymi już w dyspozycji prokuratury. Gromadzimy dokumentację. To nie jest forma kontroli. My prowadzimy czynności mające na celu zabezpieczenie tych wszystkich dokumentów, które zawierają dla nas istotne informacje. Równocześnie policjanci rozmawiają ze świadkami. Sąd w Gdańsku aresztował 7 podejrzanych o gigantyczny przemyt narkotyków do Polski. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przemytu prawie 2 ton kokainy o wartości ponad 2 miliardów 200 milionów złotych. Aresztowani to 2 Polaków, Irańczyk i 4 Kolumbijczyków z Medellin. Do winy przyznali się Kolumbijczycy i Polak. Podejrzanym grozi od 3 do 15 lat więzienia. PZPN obchodzi stulecie. Podczas wieczornej gali w Warszawie, której honorowym gościem był prezydent Andrzej Duda, wybrano 11 stulecia. Orły Górskiego, medaliści Mundialu 82 i filary reprezentacji ostatniej dekady. Bramkarz Józef Młynarczyk, obrońcy Łukasz Piszczek, Władysław Żmuda, Jerzy Gorgoń i Antoni Szymanowski, pomocnicy Henryk Kasperczak, Kazimierz Dajna i Zbigniew Boniek oraz napastnicy Grzegorz Lato, Robert Lewandowski i Włodzimierz Lubański. Wytypowano 11, choć lista znakomitych polskich piłkarzy jest znacznie dłuższa, mówi trener brązowej drużyny z Mundialu w Hiszpanii Antoni Piechniczek. Co mają powiedzieć ci, którzy grali w piłkę w latach 20 ubiegłego wieku? To była inna piłka, inne warunki, inne możliwości, a talenty były takie same. Prezydent gratulował jubileuszu i dziękował polskim piłkarzom, którzy dostarczali i dostarczają niezapomnianych przeżyć kibicom. A na ręce prezesa PZPN Andrzej Duda przekazał prezent. Biało-czerwoną flagę na następne 100 lat. Na gali stulecia PZPN byli też szefowie Światowej i Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. 142 460 zł zebrano w czasie trójkowej licytacji w ramach akcji Święta bez granic. Zlicytowano koszulki siatkarek i siatkarzy reprezentacji Polski, kurtkę i zdjęcie Roberta Kubicy, obraz Jana Wołka i zapalniczkę Jana Kobuszewskiego. To wyjątkowy przedmiot, więc proponuję 15 tysięcy. Jestem w tej chwili strasznie zazdrosny o to, co pan Rafał zrobił i gratuluję mu wygranej. 15 tysięcy złotych. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... Ten niezwykły przedmiot, zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego, panu sprzedaje. Łącznie z licytacji do Fundacji Świętego Mikołaja trafiło ponad 80 tysięcy. 62 tysiące zebrano dzięki SMS-om słuchaczy, mówi Izabela Stawicka z Fundacji. To jest coś niesamowitego. Magia i siła radia, która sprawia, że w zasadzie wszyscy razem tutaj jesteśmy i wszyscy razem pomagamy. Że to tak jakbyście państwo tutaj razem z nami byli. Bardzo państwu dziękuję za każdy ten SMS.

Slave to the Music, James Morrison. Taki nasz początek dnia. Teraz się będę chwalić, drodzy Państwo. Chwaliliśmy się już tym w trójkowym serwisie przed chwilą. No i jest czym, więc ja też to zrobię. Niemal 142,5 tysiąca złotych. Tyle zebrano w czasie wczorajszej trójkowej licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic. W tym roku pomagają Państwo ubogiej młodzieży z niezamożnych rodzin, a licytacjom przysłuchiwał się Marcin Jagiełowicz. Jedni licytowali z aptekarską precyzją. Słyszałam od panów Kostrzewa, że tam jest 92 takty i pomyślałam sobie, że troszkę ponad 50 zł za takt to będzie uczciwa kwota. 6999 zł. Panie Kubo, chyba z sentymentu do pana podbiję tę kwotę do 7033 zł. To też mi sentyment. 33 zł. Inni byli rozrzutni. To wyjątkowy przedmiot, więc proponuję 15 tysięcy. Jestem w tej chwili strasznie zazdrosny o to, co pan Rafał zrobił i gratuluję mu wygranej. 15 tysięcy złotych. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Ten niezwykły przedmiot, zapalniczkę pana Jana Kobuszewskiego, panu sprzedaję. Jeszcze innych trzeba było motywować. Tak wyglądała licytacja obrazu Jana Wołka. 7 tysięcy od pana Rafała. No panie Andrzeju, to postąpienie no nie jest jakieś zabójcze. Ja myślałem, że to będzie 10. nagroda. Złotą płytę mam, rower mam, przepis na kapustę, zestaw napadowy, pocztówkę z Ameryki, sweterek. Skoro panu Andrzejowi tak na tym obrazie zależy, to ja w tym miejscu spasuję. Ale ja bym, panie Rafale, jeszcze sprawdził, jak bardzo zależy. Co pan na to? 8700. Dodzwonił się pan Krzysztof. Panie Krzysztofie. Słuchacze Trójki za 10 tysięcy złotych zlicytowali również koszulki siatkarek i siatkarzy reprezentacji Polski. 14 tysięcy złotych kosztowała kurtka Roberta Kubicy i jego zdjęcie. Pod młotek poszła też książka Marcina Kedryńskiego Biel, notatki z Afryki. Za nieokrągłą kwotę 7533 zł zlicytowano nuty do związanej z akcją Piosenki o Karpiu. Ze sprzedaży karpiowej płyty, podobnie jak te z licytacji, trafią na konto Fundacji Świętego Mikołaja. W historii akcji nie takie rzeczy już się sprzedawało, wspomina prowadzący Kuba Strzyczkowski. Kiedyś kolega Wołkuski zapytał mnie i zaczepił, czy ja potrafię sprzedać nic, bo podobno jestem taki świetny. Kilka minut później zadzwonił słuchacz i za nic zaproponował 3 tysiące, następny 5, następny 6. Suma summarum to nic. Sprzedaliśmy za kilkanaście tysięcy, więc sprawa zrobiła się bardzo poważna, przy czym kolega Wołkuski bardzo lojalnie uprzedzał, ale wie pan, że pan niczego ode mnie nie otrzyma. Na co słuchacz? Tak, wiem i za to chciałem właśnie zapłacić. W czasie wczorajszej licytacji ponad 62 tysiące udało się zebrać dzięki SMS-om wysłanym przez słuchaczy. Mówiła na antenie Trójki Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Dzięki właśnie takim pojedynczym SMS-om dzieją się cuda. Nie wiem, czy Państwo w nocy podkładaliście pod poduszki do butów prezenty dla swoich dzieci, ale taki SMS to też jest taki prezent dzisiaj. W tym roku ten prezent trafi do utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin. A kolejna licytacja już w najbliższy piątek. Tak wszystko się zgadza z tego, co wiem. SMS pod numer 7545 można słać nie tylko w piątkowe popołudnie, no ale każdego dnia i tych SMS-ów się nazbiera i Kuba Strzyczkowski będzie zadowolony, a my będziemy dumni. Marcin Jagiełowicz, autor tej relacji z wczorajszej licytacji, wspominał różne, no i Kuba Strzyczkowski oczywiście, wspominali różne przedziwne fanty, które były licytowane w ramach naszej trójkowej akcji. Tam słuchacz wspomniał przepis na kapustę, tego nie pamiętam, ale zestaw napadowy, to ja doskonale pamiętam, to był zestaw napadowy od Marka Wałkuskiego, no i jak widać Marek Wałkuski przoduje w tych nietypowych fantach na licytację Święta Bez Granic. Był fragment karpia naszego trójkowego, słyszeli Państwo w trakcie tej relacji, no to teraz całość. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie. Jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną. Idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie. Jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami idą święta. Idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję. No spektakularny ten tegoroczny karp, bo to 20 już raz przyjaciele karpia zaśpiewali. Trójkowe licytacje, to jeszcze Państwu chciałam powiedzieć. Trójkowe licytacje, przypominam, w każdy piątek o 16 rozpoczyna Kuba Strzyczkowski. Proszę słuchać, jeżeli Państwo mogą, to nawet wziąć udział czasami. Tu trójka, 18 minut po 6. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Po raz kolejny zaprosimy Państwa na turystyczne trasy w Słowacji. Złote jesienne kolory dodadzą tym wyprawom uroku. Nasi południowi sąsiedzi proponują szlaki nizinne i górskie. Mój gość, doświadczony piechur Daniel Bijata, proponuje dziś rajd Doliną Popradu. Tym razem odstawimy rowery i dzisiaj się przejdziemy Doliną Popradu. Poprad to jest taka ciekawa rzeka, która łączy Polskę i Słowację. Zresztą po słowackiej stronie jest też miasto Poprad w Wysokich Tatrach. I dzisiaj przejdziemy się z Rzegiestowa do Sulina. To jest bardzo ciekawa trasa, bardzo urokliwa trasa, która jest nie najdłuższa, bo liczy 19 km dla niespecjalnie wytrawnych piechurów, dlatego że bardzo wiele odcinków tej trasy jest świetnie oznaczonych, jest płaskich, niespecjalnie wymagających, ale daje taką radość obcowania z przyrodą, obcowania z naturą i daje możliwość kontemplacji przyrody i obejrzenia sobie w dalszej perspektywie Wysokich Tatr, natomiast tej bliskiej, przejścia szlakiem tł mineralnych, dlatego że i w Rzegiestowie mamy ujęcia wód mineralnych, natomiast po słowackiej stronie jest słynna Sulinka. Sulinka jest dość słonawą wodą, natomiast na Słowacji jest niezwykle popularna, zresztą stosowana jest, jeśli można to użyć, jako środek dzień po. Źródła Sulinki w ogóle wyglądają rewelacyjnie. Jest ich kilka, dlatego że to jest woda, która oprócz jednego głównego zdroju ma jeszcze kilka pomniejszych zdrojów. One są jak najbardziej publicznie dostępne. Nie ma problemu z kosztowaniem tej wody, z napiciem się jej. Sulin w ogóle się dzieli na wielki i mały Sulin i ten wielki Sulin leży na pograniczu pomiędzy Polską a Słowacją. Co więcej, wielki Sulin przez 350 lat należał do Rzeczypospolitej, także jest to po prostu taki wspaniały miks kulturowy, gdzie wspólne mamy... Wspólne miejsce. Tak, dokładnie, wspólne miejsce, gdzie Słowacy, Polacy, ale także Rusnacy, czyli Słowacy Ułemkowie, żyją od pokoleń. Szlak jest świetny, jest doskonale wyposażony. Ten szlak jest odnowiony teraz z funduszów Interregu polsko-słowackiego, więc mamy miejsca, gdzie turysta może usiąść, gdzie turysta może zjeść posiłek. Mamy miejsca, gdzie strudzony turysta może się schronić w przypadku deszczu, w przypadku jakichkolwiek problemów z wiatrem. Naprawdę ta trasa jest świetnie oznaczona, doskonale opisana i naprawdę gorąco ją polecam. To jest jedno z ciekawszych miejsc i ta pętelka nie jest specjalnie długa, ale daje takie wrażenie poznania i tej przyrody takiej nizinnej, i tej przyrody górskiej, i tych widoków w oddali, tych już naprawdę wysokich Tatr, które się tam gdzieś majaczą. Czyli nic, tylko wędrować. Tak, tylko wędrować. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner i Medal dla każdego wracają za tydzień. Pan Paweł napisał, pamiętam aukcję pana Strzyczkowskiego pod tytułem Nic. Zresztą pan Kuba rzeczywiście potrafi sprzedać wszystko. Co roku słucham jego licytacji. Sam kiedyś kilka razy zalicytowałem. To była płyta CD od pana Kaczkowskiego, ale moje finanse nie wytrzymały tego. No, moje pewnie też by nie wytrzymały, ale gratuluję panu odwagi i chęci i zapraszamy do licytowania na naszej antenie w ramach akcji Święta Bez Granic. Jeżeli mają państwo jakieś wspomnienia z tych trójkowych świątecznych licytacji, ja bardzo chętnie je przyjmę pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można do mnie napisać. Mam jeszcze pytanie, czy był u państwa wczoraj Mikołaj? Jeżeli był, no to również mogą się państwo pochwalić. Może to był jakiś nietypowy prezent. No chyba, że ktoś z państwa dostał rózgę na przykład. Nie rusza się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce. Ci bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, wieda cud. Idź już. Idź już. w to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda, cud i dziur. I dziur. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat. Limbowski, Matce Ziemi, tak zaśpiewał właśnie. Pan Remek dostał dużo rusk. Napisał pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Mam dużo rusk do odstąpienia. Idę to wybiegać, pozostając na słuchu. Bardzo się cieszę, że nie przestaje pan słuchać Trójki. Pani Remku, życzę miłego biegania. Te rusgi to pan na pewno wybiega. Mam nadzieję, że nie będzie takich wokół pana, którym musiałby pan te rózgi w ramach mikołajowych prezentów rozdawać. To Trójka, 27 już minut po szóstej. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby. Piszą państwo o prezentach, a jeszcze powiem, że to śpiewała Kasika Sochacka, a tytuł tej piosenki to Drodzy Państwo, Wiśnia. Pod adres katarzyna.brunicka@polskieradio.pl napisał pan Paweł, że dostał prezenty i że Mikołaj był, no ale nie wszedł przez komin, bo podobno trochę przytył i wszedł oknem i koło okna zostawił płytę Fish MAD Tworzywo. No takie prezenty od świętego Mikołaja to bardzo, ja też lubię. Tu trójka, 29 minut zostało do siódmej. Dziś będzie raczej pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Początkowo rozpogodzenie. Miejscami opady deszczu, początkowo na północy, wschodzie i w centrum kraju, a także w miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, no ale również dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Nad morzem od 35 do 45 km na godzinę, ale w porywach do 70. W górach będzie wiało mocniej, do 100 km na godzinę. No i te porywy wiatru w górach będą powodowały zawieje śnieżne, ponieważ tam śnieg jest, a u nas jeszcze nie. Kto czeka, no ten czeka. Meet me tonight, lover. Meet me in the moonlight alone. I have a sad story to tell you. Must be told in the moonlight alone. I wish I had never been born. To Moonlight i Shai Albatrosa śpiewała Paulina Przybysz. To trójka, 24 minuty zostały do siódmej. W co się bawić? No gdybym ja dziś miała wymieniać, proponować Państwu, co mogą Państwo zrobić w weekend, tak rodzinnie, no to musiałabym mówić co najmniej przez godzinę, ponieważ w wielu miastach to właśnie dziś rozbłysną świąteczne iluminacje, no i w związku z tym będą się działy tam różne ciekawe rzeczy. Proszę sprawdzać na stronach internetowych swoich miast i miejscowości. No taka świąteczna iluminacja rozbłyśnie między innymi w Warszawie. W wielu również w miastach warto odwiedzać bożonarodzeniowe targi i jarmarki. I ja w tym miejscu muszę dodać, że wrocławski jarmark bożonarodzeniowy, który już trwa od ostatniego weekendu listopada bodajże, został uznany za najpiękniejszy w Europie. Zanim na drugim miejscu znalazł się ten w Bremie, na trzecim jarmark bożonarodzeniowy w Pradze, potem Bruksela, Düsseldorf, Amsterdam, Göteborg, Strasburg, Brugia i Kopenhaga. Na pierwszym miejscu w takim rankingu najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych znalazł się Wrocław. Ja przypominam, możemy być dumni. No i to tyle, jeżeli chodzi o weekendowe atrakcje. Tak jak powiedziałam, czasu mamy mało. Teraz temat również świąteczny i również związany z bożonarodzeniowymi zakupami. Będą Państwo kupować ryby. Na pewno. No i warto wiedzieć, jak wybrać dobrą rybę na święta. Pomaga Małgorzata Kosowska z organizacji MSC. Dobra ryba to taka, która pochodzi z pewnych źródeł i ze zrównoważonych połowów. No i żeby na tej sklepowej półce znaleźć właśnie taką dobrą rybę, warto szukać na opakowaniu małego niebieskiego oznaczenia. Co nam gwarantuje znak MSC na opakowaniu? Pochodzenie ryby. To, że wyłowienie tej ryby nie wpłynęło na całą populację, na gatunek danej ryby. To, że ryb danego gatunku nie zabraknie w przyszłości. To, że łowione są te ryby, których populacja jest w tej chwili stabilna, a dla odmiany nie są łowione te, których populacja jest lekko niepewna. Gwarantuje nam także legalność. Kupujemy rybę z legalnego źródła. Gwarantuje nam to, że wpływamy w ten sposób na... przyczyniamy się tak naprawdę do ochrony mórz i oceanów, bo metody połowowe akceptowane przez MSC to są metody, które w mniejszym stopniu szkodzą środowisku naturalnemu i dzięki temu także chronimy inne gatunki zamieszkujące morze i oceany. Temat schowany w głębinach mórz i oceanów, niewidoczny dla oka i troszkę bagatelizowany, a tak naprawdę ogromny, mówi się, że sytuacja ryb na świecie to drugie po zmianach klimatu wyzwanie ekologiczne. Obecnie już 1/3 światowych zasobów ryb jest przełowiona. 1/3. Jest to trzykrotnie więcej niż lata 70., czyli widać, jak bardzo to postępuje. Wiadomo, że w tej chwili troszkę to spowolniło, bo wprowadzone są różnego rodzaju rygorystyczne limity połowowe. Niemniej jednak same limity nie przyczyniają się aż tak bardzo do sytuacji ryb na świecie. Sytuacja nie jest najlepsza i to my tak naprawdę decydujemy o tym, czy te ryby w morzach i oceanach przetrwają dla nas na pewno, ale dla naszych dzieci i wnuków czy też nie. Teraz szczególnie w okresie przedświątecznym, gdzie ryby no, cieszą się dużą popularnością i chętnie je kupujemy, zwracajmy uwagę, czy ryba, którą wybieramy, dzika ryba, bo certyfikat MSC dotyczy dzikich ryb, tych żyjących w morzach i oceanach, czy ta ryba posiada niebieski znaczek MSC. A jeżeli już kupimy śledzika, dorsza, tuńczyka i zastanawiamy się, jakie danie wykonać, wiele ciekawych inspiracji znajduje się w książce na przepisy z dzikich ryb, książce MSC, którą każdy może pobrać za darmo ze strony organizacji MSC w Polsce, a tam masa przepisów znanych i lubianych osób. Przepis na przykład Mateusza Damięckiego na śledzika, którego od wielu, wielu lat serwuje jego tata na święta. Przepis Katarzyny Żak na jej ulubionego śledzika. Przepis wielu innych znanych osób. Przepis wspaniałych blogerów kulinarnych na czasami bardzo proste, czasami bardzo oryginalne, zawsze pyszne dania i zawsze z rybą, która pochodzi ze zrównoważonych połowów. No i takich ryb właśnie proszę szukać i zawsze pytać o pochodzenie ryby sprzedawcę. On ma obowiązek udzielić nam takich informacji. A książka z przepisami na dobrą rybę, przypomnę, na stronie msc.org. Halfway dressed, they're all saying, call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh,

narodziłaby się myśl. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwierzchnieć od plotkowania, flirtowania, balowania. Opinia publiczna niech zblednie, chcę poznać radości powszednie, cerować po nocach, a we dnie brać kogoś, mieć kogoś, kto przypomina ciebie. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy powiecie, co dłoń swoją kobiecie dać. I choć tak na oko do Redforda mu daleko, ktoś taki kobiety zrozumie, ramieniem otoczy ją w tłumie, o kogoś takiego się umie dbać. Dlatego przy tobie zostanę, wyśniony, jedyny, kochany, co nie znaczy, że mnie czasem chęć się najdzie być upasem od ciebie zgać. Agata Kulesza z wyjątkowej płyty Ateneum Gra Młynarskiego. W oryginale tę piosenkę Rzuć to wszystko, przypomnę, taki jest jej tytuł, zaśpiewała kiedyś Halina Kunicka. To Trójka, 14 minut przed siódmą. Program obyczajowy. Dzień dobry, to sobotni poranek. Witają Państwa Anna Popek i Maria Berbesiewicz. Będziemy Państwa rozpieszczać różnymi ciekawymi smakołykami. Ja dzisiaj, Pani Mario, przygotowałam opowieść o czarnej polewce, która często mylona jest z czerniną. Tutaj się i językoznawcy, i kulturoznawcy zastanawiają, czy ta czarna polewka nie była przypadkiem szarą i czy to nie był tak zwany żur owsiany, ale zwracają uwagę na to, że czernina bardzo utraciła przez to, że bywa mylona z czarną polewką. Zacytuję tutaj autorkę książki Dzieje łakomstwa i obżarstwa, panią Adriannę Stawską-Staszewską. Ona mówi tak. Przez tę niefrasobliwość poetycką, czyli zamianę znaczeniową tych dwóch dań, zupa postna o podłej reputacji została nobilitowana do arcydzieła, a tak nie wolno, wszak czernina wymaga niemałego kunsztu kucharskiego i rzadkich składników. No bo czym jest czernina, proszę Państwa? To jest zupa z krwi kaczej, gotowana na podrobach, zaprawiona octem z dodatkiem wędzonych lub suszonych śliwek, zawsze z delikatnymi jajecznymi kluskami. I ona była dostępna kiedyś tylko w okresie późnej jesieni, kiedy bito kaczki. I tu jest ciekawa, proszę Państwa, historia, dlatego że czernina to taki staropolski afrodyzjak, jakby to powiedział genialny encyklopedysta Władysław Kopaliński. To eliksir miłosny, a nie marna zupka, serwowana ku poniżeniu. Dlaczego to afrodyzjak? Otóż krew we wszystkich kulturach świata symbolizuje życie, a wysoka zawartość łatwo przystajalnych białek i cukrów czyni z niej cenne źródło energii. No przecież kiedyś cukru nie było, prawda? Były czasy, kiedy ani nie było rafinerii, był dobrem rzadkim. Miód, gruszki, ulęgałki, to wszystko, buraki. Tak, tak, to dawało słodycz, ale nie była tak łatwo dostępna jak teraz przecież. Przecież zamykało się kiedyś cukiernicę na kluczyk. Właśnie. I chyba zdrowiej było dla ówczesnych, prawda? Teraz nadmiar cukru prowadzi do różnych chorób, o czym ciągle alarmują lekarze, więc i my radzimy jedną łyżeczkę mniej cukru do herbaty czy kawy dzisiaj dodać, ale wracamy do czerniny. W czasach, gdy ludzie wciąż cierpieli deficyt słodyczy, wysoka dawka cukru zwierzęcego, czyli glikogenu, jak pisze autorka, zawartego w granulocytach, a dodatkowo cukru owocowego ze śliwek, była więcej niż pobudzająca. Dziś trudno nam docenić, bo współczesny człowiek właśnie cierpi na nadmiar cukru, ale po spożyciu czerniny to rzeczywiście ci jedzący byli mocno pobudzeni. No i co jeszcze ważne, dodanie octu do krwi zatrzymywało proces krzepnięcia, dzięki czemu zawarte w jądrach komórek związki purynowe nie ulegały rozpadowi, zachowując swój dobroczynny wpływ na organizm konsumenta. Nie miałam świadomości tych walorów odżywczych, natomiast jadłam czerninę, zresztą w miejscu takim, powiedziałabym, kultowym, w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, w Wielkopolsce. I myślę, że była wedle przepisu właściwego przygotowana i dobrze ją zapamiętałam, choć ja tutaj z kongresówki to nie mam takiej wielkiego obycia z czerniną. Tak, bo rzeczywiście w Poznaniu, w Wielkopolsce, ona jest częściej podawana i tam kucharze wiedzą, jak ją przyrządzić. Tak, bardzo, bardzo to było ciekawe, kulinarne przeżycie. W ogóle potrawy takie trochę nieoczywiste dla jednych są zwyczajnymi dla innych. I ja już tu właśnie pani opowiadałam kiedyś o galaretce zrobionej z wina, która to galaretka służyła zamiast wina w kieliszku w czasie toastu, w czasach, kiedy nie można było w pracy konsumować alkoholi, a zresztą może to było przed 13, czyli w ogóle nie była taka możliwość, nie istniała. To taki obrazek z PRL-u. No rzeczywiście, w PRL-u był taki zakaz, że alkoholu nie można było kupić, dostać nigdzie przed godziną 13. Ja pamiętam, że kiedy po maturze poszłyśmy z przyjaciółkami na lody i chciałyśmy z adwokatem te lody zjeść, a była chyba 12:30. Też nie. Nie podano nam z tych lodów z adwokatem, musiałyśmy czekać do pierwszej, żeby skonsumować odrobinę alkoholu. Ale co, ta galaretka miała zawartość alkoholu? Tak, bardzo wysoką, dlatego że to po prostu było wino białe z żelatyną. Aha. I było to w pucharkach, jedliśmy łyżeczką, no i nie byliśmy narażeni na komentarze, tutaj łamane są jakieś przepisy BHP, obyczajności czy czegokolwiek, bo przecież wolno z miseczki jeść łyżeczką coś dobrego. No tak, czyli rozumiem, że toast wznoszony był łyżeczką. Tak, po łyżeczce. Zamiast wina łyk, to wina łyżeczkę. Takie to, proszę państwa, ciekawostki kulinarne, odzwierciedlające też trochę obyczaje panujące w różnych epokach. Każda epoka ma swoje dowcipy. I swoje obyczaje. A to był program obyczajowy. Żegnają się już z państwem Anna Poprek i Maria Barbasiewicz. Bardzo paniom dziękujemy. Program obyczajowy wraca za tydzień. Ja tylko dodam, że czerninę, wiem z doświadczenia, jada się do tej pory nie tylko w Wielkopolsce. Na Kujawach również można czerniny spróbować. Tak, wiem, próbowałam. Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Moderation to Florence and the Machine. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl to jest adres, pod który mogą państwo pisać. Z tej możliwości skorzystała pani Magdalena. W nawiązaniu jak pisze pani Magdalena, do słynnej licytacji pana Kuby, której również byłam świadkiem, chciałam się pochwalić, że właśnie wczoraj od Mikołaja dostałam nic. No i wobec wartości licytacyjnej powinnam być z tego faktu bardzo zadowolona. No więc jestem. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim słuchaczom miłego dnia. Bardzo dobrze, że jest pani zadowolona. Jak najbardziej powinna pani być zadowolona, pani Magdo. My również życzymy miłego dnia. W tle już Coldplay. 5 minut zostało do trójkowego serwisu. Autopromocja. To podobno jego ostatnie piosenki. Innych, schowanych gdzieś w archiwach, dotąd niepublikowanych, już nie ma. Leonard Cohen i płyta Thanks for the Dance. I was always working steady, but I never called it art. O swoim ojcu, wspólnej pracy i przesłaniu, jakie Leonard Cohen zostawił, wzruszająco opowie jego syn, Adam. Yeah, I did my best to be a keeper of his flame. Zapis tej rozmowy dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Super okazja w Play. Tylko w ten weekend na play.pl smartfony bez umowy w cenach obniżonych o VAT. Xiaomi Redmi Note 7 tylko 689 zł. Taniej o 159 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy.